En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. And President Obama, please join me in welcoming him here on stage. Sådan lød det, da iværksætter og tech-dronning Sarah Josefine Hjort præsenterede tidligere præsident Barack Obama på hans besøg i København forleden. Sarah Josefine Hjort er medstifter af tech-virksomheden Canopy Lab, bestyrelsesmedlem i Dansk Industri Digital og har modtaget millioner af statslige støttekroner fra blandt andet Vækstfonden og Innovationsfonden. You have a handful of investors at the moment, is that true? I think it's more like a dozen. I januar blev hun så udvalgt af Obama til at være en del af hans særlige ledelsesprogram. Jeg stod faktisk i Washington D.C. helt tilfældigt og skulle på flyveren med mine to små drenge, Elliot og Atlas. Og så tikkede der en e-mail ind, hvor der stod, tillykke, du blev udvalgt til det her ledelsesprogram. Mange ser et lys i Sarah Josefine Hjort, og det gør hun også selv. Jeg er sådan, som jeg er. Og så må de tage det, eller de må lade være. Men så modtager Ekstrabladet et tip om, at det ville være en god idé at se lidt nærmere på hendes succesfulde virksomhed. Og så vælter skeletterne ud af skabet. Vi har kunnet tegne billedet af en virksomhed og en direktør, som nok ikke overhovedet er den succesfortælling, som hun har lykkes med at portrættere. Det siger Ekstrabladets journalist Andreas Lund Munk. Siden februar har han gravet i sagen om Sarah Josefine Hjort og hendes virksomhed. I dag fortæller han hele historien. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Hvem er Sarah Josefine Hjort? Sarah Josefine Hjort er en tech-iværksætter. Hun er enormt karismatisk. Hun er sindssygt god til at tale, god til at markedsføre sig selv, og hun har lavet den her virksomhed, der hedder Canopy Lab. My name is Sarah Josefine, and I'm the co-founder of Canopy Lab. Canopy Lab is a social learning platform powered by AI. Hun bor ude i Hvidovre, har sådan meget sådan internationalt syn på tingene, er enormt god til engelsk, er også uddannet i USA, noget af tiden i hvert fald, og har sådan meget, hvad skal man sige, enormt god til at markedsføre sig selv og markedsføre sin virksomhed. Er hun en indflydelsesrig person? Altså har hun magt? Det vil jeg jo sige, hun har. Altså hun har jo mange støtter, så at sige. Altså man kan mærke, hun ligesom er en stor stemme i det her iværksættermiljø, der er relativt stort i Danmark, og man kan sige, hun er også en enormt god historie. Hun er datter af en iransk flygtning og vokset op hos sin egentlige mor. Og hun har ligesom startet den her fortælling omkring blandt andet hendes virksomhed med at ville udbrede viden til den tredje verden og sådan en filantropisk FN-verdensmål og den her slags. Så det er jo en enormt god historie, og hun er god til at fortælle den. And just like that, with $45, a weekend of hard work and eventually a bottle of champagne, we launched the first version of Canopy Lab. Grunden til at spørge, Andreas, det er, fordi jeg er også lidt nysgerrig på, hvorfor Ekstrabladet er så optaget af hende. Hvad er det, der gør, at I bruger så meget krudt på hende? Hun er interessant, fordi at hun har den magt, hun har. Altså, hun sidder næstformand i DI Digital. Når man sidder der, så er det under alle omstændigheder interessant, hvad du siger i offentligheden om den virksomhed, du repræsenterer, om det virkelig kan passe alle de ting, du siger. Så har hun hun blevet udpeget til det her program under Barack Obama Foundation. Og så har hun ligesom lykkes med at markedsføre sig og komme bredt ud i alle mulige medier. Altså stort portræt i Børsen og Politikken og alle mulige andre steder har ligesom købt den her fortælling. Uh-huh. Og hvorfor det er interessant for os, det er dels de ting, jeg har nævnt, hendes bestyrelsespost og så videre, men også fordi, at det er altid interessant, når virkeligheden ikke er, som den ser ud til at være. Firmaet Canopy Lab starter hun med sin mand i 2015. Mm. Hvad er det for et firma? Det er sådan på fagsprog hedder det en edtech-virksomhed. Det er en virksomhed, der udbyder sådan noget e-læringskurser, sådan en online e-læringsplatform i virkeligheden. Og den har ligesom to ben. Det ene, det er sådan en filantropisk gren, eller hvad man skal sige, som handler om, at man vil udbyder viden, uddannelse til den tredje verden, kvinder der kan i den tredje verden, der kan lære, få seksualundervisning, klima, alt sådan noget der. Mm-hmm. Og så er der den anden del, der hedder, at man godt vil have virksomheder ind på den her platform, sådan så de kan, hvis jeg nu skulle starte i Berlingske for eksempel, og så kunne jeg tage et kursus derinde, så kunne jeg lære at skrive artikler, for eksempel, ikke? Mm-hmm. Hvordan programmet fungerer. Sådan kort sagt, så er det det. De siger så, at den er baseret på kunstig intelligens, sådan så man kan i en eller anden grad den kan ligesom regne ud, hvordan du lærer, og hvordan det er bedst for mig, hvis jeg nu var en af dem, der brugte platformen, hvordan jeg lærer. Og hele virksomhedens sådan, skal man sige, DNA og historie, det er, at den er bygget op på hendes PhD-forskning på Aalborg Universitet. Noget, som hun i hvert fald i en video, som vi har fundet, har sagt, hun har. Der er også mange flere steder på internettet, det er fremgået, at hun har haft den her PhD, men den har hun ikke. Okay. Og det skal vi tale mere om. Den her virksomhed, Canopy Lab, hvor stort et foretagende er det? Ja, jeg griner lidt, fordi det er svært at sige i virkeligheden. Hun har jo selv, altså i det seneste regnskab, nu kommer der snart et nyt, men der står der, at de vil være 1 milliard dollars værd, et såkaldt unicorn, i 2025. Det er målet. Man kan jo konstatere, at de ikke har haft andet end underskud, siden de blev stiftet i 2015. Og så kan man sige, det er ikke særlig unormalt for sådan nogle små virksomheder, men det er måske unormalt, hvis du godt vil være, at der er 6,5 milliarder kroner værd om få år. Jeg tænkte på, om vi kunne gøre det på den her måde, Andreas, fordi det er jo meget forvirrende egentlig, ikke? Hvad det er for en virksomhed. Kan du ikke gøre det sådan, så du først giver mig helt kort Sarah Josephine Hjorts egen fortælling om, hvad Canopy Lab er, og så bagefter giver mig din fortælling om, hvad Canopy Lab er. Mm. Så hvis du leger, du er Sarah Josephine Hjort, hvordan hun beskriver Canopy Lab? Jamen, de beskriver Canopy Lab som en sådan innovativ og banebrydende e-læringsplatform. Og platformen, den sørger for, at folk i den tredje verden får viden, og NGO'er kan bruge den her platform i deres arbejde for at gøre verden til et bedre sted. Så bliver den også brugt af en masse virksomheder, som onboarder, som det hedder, også i fagsprog, altså lærer deres medarbejdere op via den her platform. Og ja, altså det er sådan, det er succesfortællingen, det er en edtech-virksomhed, og det er blevet meget stort herinde for de seneste par år, især på grund af corona. Men der er flere virksomheder ude i den store verden, der tilbyder det her, men altså de er særligt gode netop på grund af det her kunstig intelligens og at den har sådan, den er innovativ og social medieelement og sådan noget. Det slår de meget på. Det var hendes eget billede af virksomheden. Mm. Hvad er så dit billede af virksomheden? Jamen på Ekstra Bladet har vi jo kunne tegne et andet billede af den her virksomhed. Vi har kunne tegne et billede af en virksomhed, som har og en direktør, der pynter sig med lånte fjer, som nok ikke overhovedet er den succesfortælling, som hun har lykkes med at portrættere. At de har talt urigtigt i ansøgninger i forbindelse med offentlig støtte, også fået penge på baggrund af en af ansøgningerne, hvor man sagde, at man havde indgået en aftale om at undervise 1 million flygtninge og migranter i Sverige, en aftale, som alle de relevante svenske myndigheder afviser, eksisterer. Og det er en virksomhed, som har lykkes med at brande sig helt ekstremt godt, men som, når man kigger under overfladen, eller hvad man skal sige, graver lidt i dem, Så tegner der sig et billede af, at man siger et i offentligheden, og der er en virkelighed, der er en helt anden. Et eksempel på det er blandt andet, at de under corona, der boomede den her industri jo fuldstændig edtech, i hvert fald ifølge hende, og hun påstod, at der var 27.000 lærere, der ringede på under et døgn til deres hotline. Og da coronakrisen rammer, og vi alle sammen bliver sendt hjem, og som jeg sagde før, verdenshistorien går i stå, hvad sker der så hos jer? Hvad oplever I? Jamen, jeg stod op en morgen. Først om, så skulle jeg lige ud i USA med det sidste fly, inden USA lukkede ned, hvor jeg var til en konference. Og så stod vi op om morgenen, og så var der 27.000 lærere, der havde ringet til vores hotline. Og vi er vant til at måske blive ringet op af 13 mennesker om dagen. Så 27.000, der gerne vil høre om, hvordan skal vi bruge jeres platform til digital undervisning. Det var en lille smule overvældende. For det første, så har vi ikke kunne identificere, at de har haft nogen hotline. Det eneste telefonnummer, man kan finde på virksomheden, det er hendes eget mobilnummer. Altså, hun fortæller ligesom, at det gik fuldstændig amok under corona. De tredoblede omsætning, og de skulle have så og så mange ansat. Alligevel så søger de i 2020 en ansøgning og får penge hos Erhvervsstyrelsen for tabt omsætning. Og de sender også nogle medarbejdere hjem, som de får lønkompensation for. Så i alt får de udbetalt 600.000 kroner, fordi at de har været en nødlidende virksomhed under corona, hvilket jo ikke hænger sammen med, at man siger, at ens virksomhed er gået helt amok under corona. Okay. Og I har jo lavet en række artikler med afsløringer af Sarah Josephine Hjort og virksomheden Canopy Lab. Hvordan kommer I på sporet af hende? I januar måned, der bliver hun udpeget til det her program under Obama Foundation og får massiv medieomtale. Hvordan fandt du ud af, at du havde ligesom opnået den her vigtige plads på det her kursus? Jeg stod faktisk, det var en enorm stor overraskelse, og fik lidt kriller i maven. Det har jeg stadigvæk, selvom vi er gået i gang. Og så forskellige omveje, så får vi så et tip om, at det kunne være, at man skulle kigge på hende. Og hvad er det for et program? Og hvad er det for et program, hun bliver? Jamen, det er sådan et program for fremtidige ledere. We need to build democracy for the future, not the past. And what gives me hope is the promise and potential of the next generation of leaders who are coming up. Young people who understand that the future of democracy hangs in the balance. Er det Barack Obama, der udpeger hende? Nej, hun, så vidt jeg forstår, så bliver hun indstillet af Anders Fogh Rasmussens fond til det her program. Og så bliver hun så udvalgt af nok ikke af Obama selv, vel, men nogle folk, han har til at arbejde for sig i den her fond. Ikke? Hvad går tippet på? Jamen, det er bare, at man skal interessere sig for virksomheden. Og det gør I jo så. Ja. Og hvad er det første, du gør? Jamen, det første, jeg gør, det er altid at slå dem op i CVR-registret. og der kan man jo se, der kan man konstatere i det seneste regnskab, at de har overtrådt momslovgivningen, mener selskabets revisor. Jeg kan også konstatere, at hun har personligt en konkursramt virksomhed, der er under konkurs nu, fordi der ikke er en leveret regnskab. Jeg kan også konstatere, at et af deres andre datterselskaber, det har en periode også været sendt under tvangsopløsning, fordi at man ikke har en leveret regnskab, og der er nogle overtrædelser af bogføringslovgivning. Og hvad skal man sige, alt det er jo ligesom med til at tegne billedet af, hvis du godt vil være 6,5 milliarder kroner værd om meget, meget få år, så synes jeg, at det vækker i hvert fald mistanke for mig, når man ikke kan overholde sådan basale regler om at aflevere et regnskab eller den slags. Det udviser ikke ligefrem seriøsitet. Og her har du vel at mærke ikke, kan man sige, lavet nogle kæmpestore research. Du har bare slået op i CVR-registret. Mm. Det kunne man vel også have gjort i Anders Fogh Rasmussens fond, dengang? Det kunne man. Jeg ved ikke, om de ikke havde adgang til CVR-registret der, men altså, det er i hvert fald, de må have synes, det var ligegyldigt, fordi at de har jo helt frem til i dag, og på trods af alle vores afsløringer, ligesom været en stor støtte til hende. Det var også hendes skyld, eller deres skyld, deres fortjeneste, at hun ligesom fik ros fra Obama her for nylig. Og udover de ting, du finder, da du slår op i CVR-registret, hvad finder du ellers frem på hende i første ombæring? Jamen, så begynder vi jo at kontakte kilder, altså, og vi hvad skal man sige, tidligere medarbejdere, folk, der har kendskab til virksomheden. Ikke? Hvad siger de tidligere medarbejdere? Jamen, altså, sammenfattende så, de udsagn, vi får, og det kildearbejde, vi laver, det tegner ligesom et billede af den mistanke, som vi har, nemlig at det slet ikke er, som hun har portrætteret der. Og så kan man jo også finde, så begynder vi at kontakte blandt andet Altinget, som har indgået et eller andet form for samarbejde med hende, og vi kan jo også forstå, at det er kuldsejlet. Og der tegner sig ligesom et billede af mange af de her, også de her virksomheder, som hun reklamerer med på sin hjemmeside, det er pro bono. Altså det er ikke projekter, kunder, der har givet penge i kassen. Hvad er det for nogle virksomheder? Jamen det er blandt andet Dansk Design Center, Telia. Og så undrer man sig over, at hvis du er en så stor, succesfuld virksomhed, hvorfor du har behov for at reklamere med kunder og virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som du har ved samarbejde afsluttet for længst. Men kalder hun dem kunder på hjemmesiden? Hun kalder dem cases. Ja, det kan jo dække over mange ting. Det kan dække over mange ting. Altså, vi har jo også spurgt, altså, kan du nævne én eneste kunde lige nu? Og det gider de ikke. Det siger de, det er en forretningshemmelighed. Men så er det opfølgende spørgsmål, er jo selvfølgelig, hvordan kan det være, at du så reklamerer med gamle kunder, ikke? Mm-hmm. Og det smører de så jo sådan lidt udenom. Andreas, udover det her billede af hendes virksomhed, som, ja, for at sige det rent ud, ikke er, hvad hun påstår, den er, graver du andre ting frem, finder du ud af andet omkring hende og hendes virksomhed? Ja, vi finder jo blandt andet ret hurtigt ud af, at hun ikke har den her PhD, som hun har fortalt, hun har i en video. I have a background actually in international politics, with both a bachelor and a master's in international relations. And a PhD in social media and learning. Og det er sådan hele, og det står faktisk stadig på deres hjemmeside, og de bruger det stadig, det her med, at den er baseret, at virksomheden er baseret på hendes PhD-forskning. Så finder vi jo så ud af via Aalborg Universitet, at hun aldrig har den her PhD. Altså hun har ikke den her PhD, og det forskning, som hun nu engang havde lavet, det var så, hvad skal man sige, mangelfuldt, at hun ikke fik lov til at gå op og forsvare det. Den blev simpelthen afvist. Hvad skal man sige, det underbygger jo ligesom vores mistanke om, at man har at gøre med en virksomhed her, og man har at gøre med en direktør her, som har et lemfældigt forhold til sandheden. Jeg har jo også forsøgt at få et interview med Sara Josefine Hjort. Mange gange, ja. Mange gange. Det er ikke lykkedes, men jeg har fået nogle kommentarer fra hende skriftligt. Mm. Og jeg tænker, at vi lige går igennem sammen. Mm. Hun siger, ja, der har været problemer med regnskaberne, men det skulle være løst med et nyt revisionsfirma. Mm. Er det rigtigt? Det vil jeg ikke. Altså, fordi for det første, så hendes regnskab, det skal hun aflevere lige her. Hun har deadline her om et par dage. Så det glæder mig til at læse det nye regnskab. Jeg kan jo konstatere, at hun har fået en masse penge via Innovationsfonden til sådan et kæmpe projekt op på Aalborg Universitet, der handler om kunstig intelligens. Det er simpelthen gået op i hat og briller, fordi, blandt andet fordi, at de andre parter, der var med i det her projekt, ikke rigtig troede på det. Der var nogle underlige forhold omkring økonomien, hvordan man aflønnede nogle medarbejdere. Og der har man i hvert fald mindst én gang indleveret et fejlbehæftet regnskab til Innovationsfonden, og det er jo her for nylig. Hvor mange penge havde hun fået af Innovationsfonden? Hun samlet så havde budgetrammen for hele projektet 14 millioner, 6,7 var øremærket til hende. Hun har vist kun fået omkring 3 millioner indtil videre. Okay, men hvad er de penge så gået til, hvis projektet er kuldsejlet? Altså ifølge Sarius Finjord, så er det jo gået til at udvikle den her platform med kunstig intelligens og forske endnu mere i den, og ligesom udvikle den, vel at mærke noget, man til at starte med ligesom siger, man har et færdigt produkt. Mm-hmm. Okay, men vi må se, fordi som du siger, vi afventer jo det års regnskab, så det kan vi jo ikke sige noget om. I forhold til også en anden vigtig ting, altså i forhold til det her med, at hun har fået 582.000 kroner i coronastøt, på trods af, at hun siger, at det gik, at omsætningen steg helt vildt, og det gik helt amok for virksomheden under corona, så skulle de jo også blevet bedt om at aflægge regnskab for de her penge, hvordan det faktisk så ud. Det er de blevet bedt om mange gange af Erhvervsstyrelsen, og det har de ikke overholdt den her frist. Så nu er de blevet bedt om at betale de her penge tilbage, fordi man ikke har slutafregnet, som det hedder. Okay. Så det er jo også et eksempel på, at man ligesom hvad skal man sige, forhaliger over for myndigheder og så videre, når man skal indgive økonomiske oplysninger. Du fortalte før, at hun sådan for nylig har sagt, at hun vurderer, at det her selskab det kan blive en unicorn, altså en enhjørning. En milliard dollar værd, 6,5 milliarder danske kroner værd. Nu skriver hun så til Ekstrabladet, at hun anerkender, at selskabet nok ikke bliver en milliard dollar værd om få år, men hun mener stadig, at selskabet har potentiale til det. Mm. Og jeg tænker, er det ikke meget fair? Altså, jeg mener, hvis man har en startup, så skal man vel forestille sig en vild og stor fremtid. Det er jo det, man skal kæmpe efter. Man skal vel ikke sætte sit lys under en skæb og sige, ja, nu, det kommer nok ikke til at gå. Altså, hun er vel, den rolle, hun har, den virksomhed, som hun står i spidsen for, de er vel nødt til at se sig selv som nogen, der skal reach for the stars? Ja, det kan man sige. Det er jo ikke, fordi jeg skal gøre mig til, eller Ekstrabladet skal gøre sig til dommer over det. Vi har jo bare kunne konstatere, at der er en masse ting, som virksomheden har påstået, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Sådan helt overordnet. Hvordan har hun reageret på jeres historier? Jeg synes alligevel, jeg har, på trods af min sådan forholdsvis begrænsede erfaring med journalistik, så føler jeg alligevel, jeg har lavet nogle ting, hvor jeg har oplevet et vist modspil og sidde i retssager osv. Men det er uden sidestykke, det her modspil, vi har fået fra, eller hun ligesom har kørt med i forbindelse med det her. Det er jo hele tiden skriftlige svar. Det er hele tiden, hvis der er, det er klager til pressenævnet, det er trusler om klager til pressenævnet. De går op i sådan nogle ekstremt små detaljer i forhold til at svare på spørgsmålene. Så overordnet set, så anerkender hun jo overhovedet ikke vores historie. Hun mener, at det her med PhD'en, det er en fortalelse. Det er så også en fortalelse, der har fundet vej til et citat fra en af deres investorer, fra en af investorerne på deres hjemmeside på et tidspunkt. Det har også fundet vej til en ansøgning hos Innovationsfonden. Vi stillede hende et spørgsmål, som jeg lige fandt frem her, inden jeg skulle have ind til at starte med, hvor vi spørger hende, om hun anerkender, at hun har en tendens til at overdrive i sin iver efter at portrættere Canopy Lab og hende selv som en succes. Og så skriver hun bare nej, punktum. Ja. Så det er jo sådan, hvad skal man sige, jeg synes, det ramte meget godt ind i forhold til den måde, hun ligesom svarer på de spørgsmål, som vi har, og forholder sig til kritikken af hendes virksomhed. jeg har lidt, eller vi har lidt svært ved at følge med i sådan hendes, hvad skal man sige, kritik af os, fordi at hun har blokeret både mig og mine kolleger fra LinkedIn, som hun bruger helt enormt meget i forhold til det her. Men jeg kan forstå, at hun går meget op i, at vi sådan er et tabloid medie. Det hæfter hun så meget ved, at det angiveligt skulle være sexistisk og sådan nogle ting. Så det er, hvad skal man sige, hun angriber ligesom vores troværdighed og vores dækning, som jeg bare kan sige er baseret på grundig research, og der er ikke noget at komme efter i forhold til de faktuelle ting, vi har skrevet. Og en ting er jo, hvordan hun reagerer. Noget andet også interessant er jo, hvordan alle hendes indflydelsesrige venner og kontakter reagerer. Altså, der er netcompany-milliardæren André Rukasiewski, som hun har fremhævet som en af de personer, der har været helt centrale for hendes succes. De sidder også sammen i Dansk Industri Digital, hvor han har været med til at genopstille hende til bestyrelsen efter de her afsløringer. Hvad siger han til afsløringerne? Jamen, der har jeg forsøgt af nogle omgange via hans... hans presseenhed, som er, hvad det hedder, også arbejder for Ulvemand og Børsting, som hun også har brugt som rådgiver i det her forløb, han vil ikke rigtig forholde sig til det. Nej. Jeg tror, jeg har forsøgt det et par gange. Så er der en af Mærsk-arvingerne, en af dem, man måske ikke kender så godt, men Christian Mærsk McKinney Olufsen, som har investeret i virksomheden, og som også har været bestyrelsesformand i Canopy Lab. Hvad siger han til afsløringerne? Han siger ikke noget. Nej. Han gider ikke tale med os. Og det er jo også en af de her personer, som er med til at få Canopy Lab til at ligne en succes. Altså at blåstemple virksomheden, at når du som investor eller Vækstfonden, som jo også har lånt dine penge, sidder og kigger ned over, hvem er med i den her bestyrelse. Så det her efternavn, det klinger jo rigtig godt blandt nogen, der skal låne penge til en virksomhed. Så det er jo også en del af hendes sådan, og måden, den her virksomhed har fået succes på, i hvert fald med at få penge ind og få folk ind osv., det er, at man hele tiden har haft nogen, der kan blåstemple det her produkt eller den her virksomhed. Lad os tage en mere af dem. Så er der Anders Fogh Rasmussen, som også har talt varmt om hende. Hvad er hans kommentar til afsløringerne? Vi har også forsøgt via fonden der at få en kommentar, og de gider heller ikke tale med os. Og så den store fisk, den største fisk af dem alle, Barack Obama. Hvad siger han til afsløringerne? Jamen, måske ikke så overraskende, så er det ikke rigtig lykkedes at få en kommentar fra Obama, men jeg kunne konstatere, at han her for nylig, da han var på besøg i København, sagde, thank you for your great work, Sarah Josephine Hjort. Så. Jeg vil gerne tale med dig om, hvordan I har dækket historien. Altså, du starter egentlig bare med at slå virksomheden op i CVR-registret, men taler selvfølgelig også med kilder rundt om hende osv., skaber et billede af virksomheden. Ifølge Sarah Josephine Hjort, så er der jo intet af det, I lægger frem, der passer. Er der noget af det, I har lagt frem, som du er usikker på? Nej. Altså, det er baseret på meget, meget grundig research, og nu talte du om kilder før. Altså, det er meget, meget lidt, vi har brugt de her kilder. Altså, størstedelen, langt størstedelen er baseret på sådan helt ganske normal læse artikler. Hun siger et der, se video, hun siger noget andet der. Det er aktindsigt på aktindsigt på aktindsigt hos Innovationsfonden, hos Aalborg Universitet og hos alle mulige andre steder. Hvor vi kan komme i tanke om, at der kunne være nogle dokumenter. Det er det, vi baserer på vores journalistik på. Så i det omfang, at der er noget, der ikke skulle passe, så handler det om de her dokumenter, som er indgivet til officielle myndigheder og udleveret til os. Hun kritiserer jer også for at gå for tæt på i den her sag. Blandt andet har I været meget tæt på hendes hus. Er der noget i jeres dækning, hvor du fortryder jeres opførsel? Overhovedet ikke. På ingen måde. Det er fuldstændig normal journalistisk praksis, at hvis du ikke kan forsvare, få et interview, så forsøger at konfrontere på offentlig vej herunder bank på, hvis det er nødvendigt. Så nej. Men hun har også meldt flere af jer til politiet. For hvad? Ja, jeg kan konstatere, altså vi har jo ikke, altså det er faktisk lidt interessant, altså jeg kan konstatere også i Berlingske i det interview, I har bragt med hende, at hun har politianmeldt os for bagvaskelse. Det er jo normalt, i forbindelse med sådan nogle her sager, så er det jo noget, der kører ved det civile retssystem. Altså, at man anlægger en sag ved en civil domstol for en jurier. Nu har hun så, indgivet en politianmeldelse, så politiet skal bruge ressourcer på at finde ud af, om vi har skrevet noget, der er injurierende og ærekrænkende. Så har min kollega været ude på virksomhedsadressen her for en måneds tid siden, hvor at vi kunne konstatere, at de flyttede. Så det skrev vi så en historie om, hvorhen, det vil de ikke sige. Og bagefter så bliver han så ringet op af en politibetjent fra Vestegns Politi, der sådan indirekte faktisk, eller han siger faktisk direkte, at han skal ud til afhøringen for grund af chikane. Det trækker den her politimand så tilbage og siger, at den er overdraget til en anden efterforskningsenhed. Det er formentlig den, der åbenbart efterforsker også for bagvaskelse. Mm-hmm. Og jeg kan bare sige, at det er efter min vurdering helt hen i vejret, at politiet kontakter os på den måde. Det er fuldstændig normal journalistisk praksis at tage ud og banke på hos kilder, og der kommer noget journalistik ud af det. Det er jo svært at få hovedet rundt om det her, Andreas. Altså, det er jo svært at få hovedet rundt om, hvordan man kan have så meget indflydelse, og have så kendte venner, og være så eftertragtet og respekteret i erhvervslivet blandt iværksætterne, og bare sige ting, der ikke passer. Ja, altså det var også enormt svært. Nu tog jeg den også lidt for hoften, men det var svært at forberede mig til i dag, fordi der var så mange ting. Altså, ja. Og det er... Altså, det når jo også til et punkt, hvor at man tænker, hun ikke rigtig selv kan hit rede i. Altså, det der med, okay, så var der 27.000, der ringede, så var der 2.000, så var der 5.000 et andet sted. Men altså, jeg kan bare konstatere, at der er mange af de ting, som hun siger, som simpelthen er overdrivelser og nogle gange fuldstændig forkert. Altså. Andreas Lund Munk, tusind tak, fordi du var i Pilestræde. Selv tak. Vi har selvfølgelig spurgt Sara Josefine Hjort, om hun ville stille op til interview om Ekstrabladets historier, men hun ville på ingen måde tale med Berlingske. Derudover har vi også talt med Dansk Industris pressetjeneste, men de kunne ikke hjælpe med et interview med formanden for DI Digital, da bestyrelsen ikke stiller op til interview om denne sag. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.